कमल उठी गोपकार कृपा कर हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आपको भूलू नहीं ऐसे भगवान से कहते रहो। बालक होता है ना माँ है ना पका मैंने तो लाडू दे दे मंदिर में सी दे दे पीछे पड़ जाओ राम जी क्रोधो भी देव से वरे ने तो लिया देव का क्रोध भी बंदा भी समान है लो मना है भगवान के पीछे बजाओ रात दिन ना जख पड़े ना जख ले दो तुम्हारे को ठगरी जारी हो जाएगी। बालक अपनी माँ से हटने का किसे करे और बोले तो शरण माँ भगवान है तो मैं वो माता च पिता पहले माता है ना लिया तो मैं वो माता च पिता तो भगवान मारी सदा ही माता है भगवान ने कहो आपको बोलू नहीं आप वचन लग जाए। अरे भाई कपूत भी तो पूत है कपूत और सपूत तो पूत तो दूंगे तो कबूत बेटा नहीं होना गया तो बेटा ही है तो माँ बाप तो लगता है कपूत का भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा पिता हुआ आप माँ बाप है माता राम हो मत पिता राम धनता तो माता से बेटा तो पिता हमसे गए तो माता दाता पिता में नहीं हूँ तो घुट गया तो माँ ने खाना वो संकोच देगा वो सोनी बना दे बिना बिने पत्र बनाते हैं बूढ़े हुए बनाए सुनो अम्ब अम्ब मेरी अम्ब मेरी माँ सुनो गए घूस भी देते हैं ये तरह तो गुण नाथ गुण कर रहा है तारे नाथ गुण हो गया माँ ने ठगे तो नाथ गुण कर गया ऐसे भगवान से कहो रवि भगवान द्वारा जीवना ही पड़ेगा बात अठाना माँ के सामने तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्वम माता रामो पुत पिता राम चंद्र स्वामी रामो राम सखा राम चंद्र सर्वस्व में राम चंद्र दयालु नान्यम जाने न जाने न जाने माता पिता भगवान ने बाली से कहा अनुज वधु भगने सुतारी सुचारी लोक दो जाए बदे खुश पापन हो तब वजू में पाते अंत श्री अंत हमेशा फेरा है ताए बदे खुश पापन हो श्री पाल अच्छा प्रावन प्राण पारे गहा उसमें के पारे दाना ऐसा मौका है आपके सामने करना है। फिर सुग्रीव है मारू में बाली एक ही बाण जब अंजलि देखे बड़ी बाली पर हाथ डाल दिया कैसे ही पापी होती हो ताए बदे कसु पापन हुई ऐसा पापी ऐसो को भाई मेनु सेवा जो देवे दीन पर राम सरस को नहीं कसो को उदार जगत मिलेगा मेनु सेवा जो देवे दीन पर ऐसे प्रभु मिले अपने मस्त हो जाओ माए भारत में मेरे पिताजी है राम जी जैसे हमारे पिता है भगवान का बेटा हूं भगवान को ढीला होना ही पड़ेगा बाला नाम रोदनम बलम रोना है नहीं बल है ताकत है बाला नाम रोदनम बलम माँ बाप सफर दीजिए तो रोना मर तब रो रोना बाबा कैसे बढ़िया बात है बाला नाम रोज नम बलम यही ताकत बाला नाम रोज नम बलम भगवान हमारे परम पिता है ऐसा किसी के नहीं हम ऐसा भाई जैसे राम जी हमारे पिता है ऐसा किसी पिता नहीं हम किस घराने के हैं घना यादव को वर्णा नहीं बताए छोटा बड़ा बूढ़ा माया भाई सब सबके भगवान सबके माँ बाप भगवान पिता से कहना का अधिकार सब हुआ है गोस्वामी माँ से कहें कब अम्बा सर पाए मेरी सुध्याय भी कसो कर्ण कथा चला है मार से कर मार संकुल हो पिताजी डरे तो नाथ गुण गाय घुस भी दे घुस दे सब कहो भगवान मेरे पिता है परम पिता सब काम ठीक हुआ मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा ऐसी बात है भगवान को पुकारो सब भाई बहन सब छोटा बड़ा सब भगवान मेरे पिता तुम्हें तो माता जो पिता तुम मेरे तुम माँ हो तुम बाप हो तुम भाई हो संबंधी हो कुटुंब उमा राम समय हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही उमा राम सम अपने पिताजी के सबका हक लगता सबका भगवान मेरे है भगवान न भगवान हूँ भगवान मेरे मौजूद तुम्हें माता पिता प्रसन्न रहो हरदम भगवान मेरे बाम बाप है खुश रहो प्रसन्न रहो हरदम प्रश्न है तपस्या है। मैंने प्रसाद में तो मौन मात बनेगा, बाबा सरस्वती तपो मन समझते, मन तप तपस्या, तपस्या में कष्ट होता है। भगवान याद आनंद होता है, वह तपस्या है, बड़ी बढ़िया बात है। भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना है बहुत ही समझ है, प्रार्थना करो खुली करे। माँ बाप ने सुना तो खून सुनेगा, वो तो और माँ बाप ने सुना, माता राम और पिता राम संगा, बस आपको बोलो नहीं, पुकारो सच्चे हृदय से भगवान को, सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल काल में वह पौन जट ही जाए, सचेरा चेहरा भगवान को याद करो। आप ही हो मारे तो आप ही, अभी माँ हो आप बाप बाप भाई बंधु, हमें वह सर्व मम देव देवा तुम्हें सर्व, आनंद हो गया, मौज हो गए, पता लग गया। बहुतों को पता नहीं है हम भगवान में बैठा है, बहुतों को पता नहीं, आप लोग भी सुनते हो मानते कोई कोई है, ये तो आनंद हो गया, भगवान हमारे पिता है। न तत्समोस्तभ्यधिगको तो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, कैसे अद्वितीय परमात्मा अद्वितीय। वो हमारे माँ है, वही हमारे पिता है, सच्चे हृदय से असंभव असंभव कहते असंभव असंभव, अरे सर्वशाली हमारे पिता, असंभव असंभव सर्वसमर्थ हृदय से जो हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ मेरे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, भगवान हमारे पिता, हमसे जल तो माता धाता पिता माँ वैद्यम पवित्र महंकार अमृतम से मृत्यु से सत सत सत सत नहीं, भगवान है भगवान है। जल चेतन सब जीव जत सगल राममय जान, बंदो सब कैसे कमल सदा जोर जरूर प्राण, सामग्री तो बहुत मिले भाई कोमल है। मैं आप गाऊ मैं आप गाऊ, भगवान आदि होते हैं, माँ को बालक गोदी में बैठेगा तो मेरी माँ है, राजी क्या दे दिया भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, अरे भाई बंधु भगवान है। कोई भी पत्र लिखे अपन श्री रामाय लिखे तो नरसिंह जी वगैरह ऊपर नाम लिखे और सत्व माया भरसी नरसिंह तो बैठो बैठो भजन कर सी ऊपर ना लिखो ऊपर ना लिखो प्रसन्न हो गया ऊपर नाम लिखो तो मैं बस उसके नाम था पर मैं तो दोनों मेरे वहां मौज हो गई। एक भगवान को याद करो, एक भगवान को जो सब काम से एक ऐसा दे सब सदे सब सदे सब जान प्रेम सुखो है नाथ आनंद जाएगा आनंद। भगवान जानते हैं पर आप निर्देशक कौन है उनसे बहुत राजी होते हैं जानते सब तो याद ही न करो गंगा जल भी बह रहे हैं मैं आप पियो ही नहीं क्या कोई पाना ही ठंडा जड़ेगा सब पर मोरी बराबर दया बराबर दया सब पर मोरी बराबर दया। भगवान ने अपने तरफ से ये भजन तो बजते हैं जो भक्ति से भजन करे एक हमारे दो हो जाए भगत भगवान हो जाए दूर।